باب دې په بیان د حیز کې په لغت کې حیز وای سیلان بیدو تا او اصطلاح کې علما او د حیز دا تعریف کړي هو دم ينفذه رحم امرأة سلیمة من الداء والصغر دا یو وینا در آشیندی دی لرا اگر رحم دی یوی خزی چه دا د بیمارینم روغ دا او د ماشوموالینم روغ دا بالغ دا او دا الله په اولاد آدم بناته آدم باندې لیکل دی خیر په بناته آدم سره دا لیکل شوی دی دپته دانا او دی هیڅ سر ډیر مسائل زنانو ته متوجی کیږي او دا اهم مسائل دي ځکه د زنانو د مزد او د دروجی د تلاوت د خاوند د صحبت دا ټول احکامات د دې سره تړلې شوی دي ا د فقهاو د دې په کموالی او ډیروالی کې اختلاف دي چون کې د هیڅ په کما او ډیره موده کې صحیح حدیث مرفوعه چې بالکل سندی درست وی دا نه دراغله نو د فقهای کرام خپل اجتهادات دي. الفصل الاول فصل اول عن انس ابن مالک ان انس ابن مالک رضی الله عنه روایت ده قال فرمای دي ان اليهود بشک يهود كانوا اذا حاوت المرأة چې کله با د یو زنانه هیز راغې نو دای باغینه دومره خرکه کولا او بد به غنل لم یو اخیروها دای باغې سره خوراک نه کولو ولم یجامعوهن فی البیوت انا بای سره سیدل پکور کی ندابه بل کور تو شړلا ادیب یواز خوراک کولو دمرا نفرتی تی کولو فسعلا صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کرو مرگرو دنبی علیہ السلام دنبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ تعالی اللہ دا آیات مبارک رولی گلو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيزِ گورا دا محیز لفظ دلتا آیات کرا غلے نو دا مصدریت صلاحیت ملری چه دا دے مصدر شی ا دا زمان او دا مکان ملری اکثر مفسرین داوی چی دی دی که مصدر دی. نگر چی مصدر شی مانا بی تپوز در نکی پا بارد وینو د حیس کی. تا مصدر پا مانا پوش وی. او چا ویلی چی دا موضع الدم دی مکان. نو تپوس در نه کوي په باره د زید هیڅ کې چیرې د زنانه هیڅ شروع وی نو دی وخت کې خاون بس کوي او د زمان احتمال پکښتا تپوس در نه کوي په باره د دې زمانه د هیڅ کې قل حبیب او فرمایا هوا اے مونگ ویلیو چه اکثر داوئی چه دم الحیز تی مراد دے مصدر دے او فرمائے داوینا دا حیز اذن او نکره ذکر کا ادا لگا غنتی پلیتی او گندگی دا او گرک مکان الحیشی نمانا بداسی شی او فرمایا هو آذن دا مکان الحیز او زید حیز خاوند گندگی دے او محل د گندگی دے نو چکل دا محل د گندگی دے او حیز گندگی دا فاعتزل النساء نو اید دی صحبت پریزی فاعتزل النساء دا ماننا چکور کی جودا شا خوراک اس کاک کی گنی جودا شا فاعتزل النساء مانا سوا اترکو وطیهن دوی صحبت ترکی فی المحیز ورد دویم زل محیز را گیا اے پا زمانی دہیز کی یا فی المحیز پا مکان دہیز کی او فی المحیز اے فی الدم پا دیوینو کی دی دویم کم دریوار احتمالات شتا نو دا آیات چراغ نو پیغمبر علیہ السلام دی دا سی تفسیرو کو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل او دا دی فاتزل النساء تفسیر امت تذکر کو اسنعو کل شین لنکاہ وی هر کار کوئی خو صحبت بن کوئی نکان مراد وطی و صحبت نیم اے گرہ مباشرت کولی شی پا حالت حیز کی خز خاون بدن یو بل سر ملاو لی شی او دی که دو علماء دو قولونه دی گوره توجه کهی چه مثلا مخیل شی گوره الا نکام واردو که ندین مراد صحبت بنکه ندین علماء لکلی وی مباشرت او مباشرت معنی ده د خز بدن د خاون د بدن سره بی حجاب جنگی دل وی د نامی نرا والی تر زنگونو نو پوری دیکی مباشرت جائز دی فی غیر القبول و الدبر یو قول داده داد امام احمد او پاہنافو کن امام محمد رحمهم اللہ مسلک دی امام توحاوی دی تراجح ویری او اللہ ما عینی و سندی وی هو اقوى دلیلن وی دا د دلیل په اعتبار مضبوط مسلک دی امام نو وی موی هو الارجح دلیلا او د دې دلیل سره امام ابو داود په سند قویه سره ذکر کړی دی د باز ازواج د نبی رسول الله اکرم رضی الله عنه نقل کړي اوی چې کله الله حبیب اراده ولرلا د حایزی بیبینه د فایدی اغستو نو القالا فرجها ثوبا اغیب پخپل عورت جامه واچولا او نو ر فایده به اغستا اوس ګور بعضی فقهاوی وی دا نامین لان دی ترزنگونا پوری فائده بخاون نالی دغا حکم استحبابی او احتیاطی نی سپوشوی پا خبر بان دا احتیاط پا دیکی دی چه ما تحت السرع او رکبی پوری فائده دی ناخلی استحبابا او احتیاطا فبلغ ذلك اليهود دا خبر يهود ترسيدلي ودا حديث فقالوا ندشمنان دل غصشيو ايو ما يريد هذا الرجل ویر دا سڑی رادن لدین یدام ربنا شیر چی پریدی دمونگ دا دی دین نسشی اللہ خالفن آفی مگر مونگ سر پائے کی مخالفت کئی ادائی خجون کی پیغمبر نمانو لنو الرجل ورتا وی یر دی خوزمونگ دار سر مخالفت کئی نراغل اسید ابن حزیر رضی اللہ عنہ داد بنی اوس قبیلی انسواری دے او دا یو دا غنو قباو نو پا قبی ثانیہ کی دے پا بدر او ما بعد بدر ٹھولو جہادنو کی شامل لے ادا دیر غرد خلقو نو بیت المقدس فتح کڑے دا اتل سحادیث دی دنا ادا اللہ حبیب نعم الرجل اسید ابن حزیر ادے چی وفات شنو سلور زر درہم کرزو بی پچا پو اسید ابن حزیر نظمک پاغی کی خر سکڑے شوا او دغه وقت کی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے ناغوی لا اترک بنی اخی عالتا زخو خپل رویرون د بچی آدو الفکران نشم پری خوده نظمک واپس کا ویددی میوه پا کرزدارو خرسو سلور کال بددی میوه لی هر کال پا زرزر روپای سلور کال پس بچو تزمک واپس شوها زکه وای چې بادشاہ خلیفہ وی دا په منظرې مور پلار وی خو چې خلیفہ خو یې کړ بادشاہ کا بادشاہی نو د پزړو کې ودمره شفقت دې ټول رعیت بارکی لکه د مور پلار پزړو کې چې د بچو شفقت ته او دا عباد ابن بشر مشهور صحابی دی دا مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ پلاسو بانی مدینہ کی اسلام روڑے دیم پا بدر او ماباد بدر ٹولو جہادونو کی نبی دی سلام سر شریک دی عقاب ابن اشرفی چی قتلولو دیم پا کیو اچھے دا اللہ حبیب وی من لکاب ابن الاشرف فإنہو قد آذ اللہ و رسولو سوکشتا دی نا د خو مال ډېر تکلیف را رسول او یوم الیماما چې د مسلمه تل کذاب سره جنگ و دې په دغه غرض شهید شوه او عائشه بیبی فرمایي وای دا الله حبیبی هوشپد دا اواز وره تو فقال الله مغفر له یا الله دې بخنه وکړي او د کرامت د شپې د نبی عليه السلام د مجلس نووته تکتوره تیار او کورتلو نو امسا ورته لکه د لاټین او بیټری غونته رڼا شروع کا دا دوه رال وی يهود خو خپشي فقال يا رسول الله يا الله رسول ان اليهود تقول كذا وكذا يهود خدا سي داسي وي افلا نجامعهن تاسو اجازت د دې نه کوي چې په هیڅ کې موږ صحبتم کو فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم چون کې الله پیغام راغله د الله د حبيب په مخ کې تغییر راغی حتى ظننا ان انقد وجد عليهما مونگا خیالو کچی دا اللہ حبیب پی غصو مندا او دی دوارو تا غصشو با دی فخر جا دی وطل دیاری ناشی غزب نور بسیوانشی زکا اللہ دی مو دخپل غزب او دخپل نبی دی غزب نو سا دی دا نبی غزب دا اللہ غزب دی فاستقبلتهما هدیتن مخیل راغلی ودوی تا هدیت پیو ادی دوارو صحابو ته مخله او کس ورغه اده پيوه دي په لاسو کې پیغمبر ته نیولې وا فارسل فی آثارهما نو دا اللہ پیغمبر خبر لے گلے و دا دی قدمونو پسی ویدو کئی لاوازو کئی نو دی روغت الفسقاهما نو دی بانی دا دی پیونو سکول دا دا پیغمبر مینو آواز اظہار در ازاو فعرفا دا دوار پوشل انہو لم یجد علیهما چی پیغمبر دوی دوارو تا غصہ شویننے او دا دواره معذور وګڼل زکنیت د دوی پدې کې خو رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد علیه و